Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 10 kwietnia w południe odbędzie się publiczne spotkanie powołanej przez MON podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Być może już od czerwca Ukraińcy pojadą do krajów Unii bez wiz. Parlament Europejski przyjął to zdecydowaną większością głosów. W Petersburgu zatrzymano 3 ludzi podejrzanych o współpracę z domniemanym sprawcą zamachu w metrze, podały rosyjskie media. Podkomisja badająca katastrofę rządowego Tupolewa w Smoleńsku cały czas pracuje, tak zapewnił podczas briefingu jej przewodniczący dr Wacław Berczyński. Wykonaliśmy wiele prac. Część prac jest zakończonych, część bardzo zaawansowanych. Będziemy również mówili o naszych planach. Chciałem podkreślić jedną rzecz. Celem naszej komisji nie jest szukanie winnych. Nie mamy żadnych założeń. Celem naszej komisji jest znalezienie przyczyn tej katastrofy, tak żeby taka tragedia nigdy więcej się nie powtórzyła. Jeszcze raz, wszystko to będzie przedstawione w poniedziałek. Serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Szczegóły prac komisji zostaną zaprezentowane 10 kwietnia o 12:00. Publiczne posiedzenie odbędzie się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Szef MON, Antoni Macierewicz, przed miesiącem zapowiedział, że podkomisja wkrótce przedstawi swoje dotychczasowe ustalenia. Mówił wtedy, że analizy i dowody zebrane przez podkomisję to uzupełnienie, rozszerzenie i pogłębienie materiału dowodowego, który od 10 kwietnia 2010 roku był zbierany przez naukowców z konferencji smoleńskich, ekspertów zespołu parlamentarnego i badaczy zagranicznych. Ukraińcy już wkrótce pojadą do krajów Unii bez wiz. Parlament Europejski daje zielone światło. Europosłowie zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za zniesieniem wiz dla obywateli tego kraju. Projekt przepisów został uzgodniony z państwami członkowskimi. Ukraińcy mający paszporty biometryczne będą mogli pozostać w Unii przez 3 miesiące w ciągu półrocza. Zezwolenie nie będzie jednak uprawniać do podjęcia pracy. Według nieoficjalnych jeszcze informacji przepisy te mogą zacząć obowiązywać już od czerwca. W Petersburgu zatrzymano wspólników Akbarzona Dżaliłowa, domniemanego sprawcy zamachu w metrze, podały rosyjskie media. Komitet Śledczy Federacji poinformował jedynie, że określono krąg podejrzanych, którzy mogli brać udział w przygotowywaniu zamachu. Według mediów w domu mieszkalnym w Petersburgu, gdzie wcześniej przeprowadzono ewakuację mieszkańców, zatrzymano 3 domniemanych wspólników Dżaliłowa. W mieszkaniu znaleziono elementy materiałów wybuchowych, podobne do ładunku zdetonowanego w wagonie metra. Agencje informacyjne przekazały też, że śledczy badają hipotezę, iż Dżaliłow nie planował zamachu samobójczego, a miał pozostawić ładunki wybuchowe w metrze w 2 miejscach i ukryć się. Wersja ta zakłada, że 22-latek został wykorzystany przez swoich wspólników. W oficjalnym komunikacie podano, że zidentyfikowano kilku obywateli Republik Azji Środkowej, którzy kontaktowali się z Dżaliłowem. Za godzinę brytyjska premier Theresa May spotka się w Londynie z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Więcej o rozmowach na Downing Street, Adam Dąbrowski. W biurze prasowym Downing Street powiedziano mi, że będzie ono zamknięte dla dziennikarzy. Temat: dalsza droga w sprawie Brexitu. Będzie to pierwsze spotkanie tych polityków, od kiedy Theresa May rozpoczęła formalną procedurę wychodzenia z Unii, uruchamiając artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Unia Europejska opublikowała zarys wytycznych w sprawie negocjacji z Wielką Brytanią. Państwa wspólnoty bez Zjednoczonego Królestwa mają nad nimi dyskutować pod koniec miesiąca, a właściwe negocjacje mogą się rozpocząć w czerwcu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Zamachowiec z Wrocławia przed sądem, Pawłowi R., który w maju ubiegłego roku podłożył ładunek wybuchowy w jednym z miejskich autobusów, grozi dożywocie. 22-latek ze Szprotawy przyznał się do umieszczenia w pojeździe garnka z substancjami wybuchowymi i śrubami. Twierdzi jednak, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Prokuratura oskarża go o próbę zabójstwa wielu osób. Dziś zeznają świadkowie, między innymi kobieta, która z dzieckiem jechała tym autobusem. Pierwsze co, to był huk, ogromny huk. Widziałam taki wysoki słup jakby ognia. Chyba był tak wysoki jak autobus. Wysiadłam, to widziałam taką chmurę dymu. I ponieważ ta chmura dymu zaczęła się do mnie zbliżać, to ja się oddaliłam, bo ja się bałam, że to może być coś trującego. Podejrzany garnek wyniósł kierowca, zaalarmowany przez pasażerkę. To był serwis Trójki. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce, na wschodzie i Mazowszu burze, miejscami z gradem, nad morzem i w górach porywisty wiatr, a na Bałtyku sztorm. Chwilami będzie się jednak rozpogadzać. W Krośnie i Sandomierzu 7 stopni, w Zamościu, Tarnowie, Sosnowcu, Suwałkach i Sopocie 8, w Słupsku i Siedlcach 9, we Wrocławiu 10, w Pile i Opolu 11, a w Legnicy 12. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Znowu nie mogę pokroić pomidora. Też tak masz? To przez te noże. Czas na nowe i profesjonalne. Ostre cięcie w stokrotce. Kupuj, zbieraj znaczki i odbieraj profesjonalne noże Thomas za 1 grosz. Tak, za 1 grosz. A teraz napój Coca-Cola, Fanta, Sprite 1,5 litra. Tylko 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Chrupiąca papryka czerwona, tylko 8,99 za kilogram. 8,99. A słodkie i soczyste winogrona jasne bezpestkowe, tylko 8,75 za kilogram. 8,75. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Artur, o czym tak myślisz? O czasownikach odspożywczych, na przykład chrzan, chrzanić, pieprz. Nie kończ. Wrzawce również majonez, którym możesz majonezić. Winiary 400 ml za jedyne 4,49, a także słodycze w promocyjnych cenach. Żabka. Mały, wielki sklep. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem jajka L mają kosztować 6,99 za 20 sztuk, a bukiet sztucznych żonkili 5,99. Oferta ważna do niedzieli 9 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po godzinie pierwszej. Joanna Regulska, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żanda. Witamy. Za chwilę powtórka z rozrywki, którą Natalia Państwu przedstawi. Zaraz potem muzyczna poczta UKF. W związku z tym czekamy na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 3 i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Ale zanim przejdziemy do poczty, zanim przejdziemy do powtórki z rozrywki, to jeszcze Natalia ma dla Państwa zaproszenia. Tak, dzień dobry. W najbliższy wtorek, 11 kwietnia, w ramach audycji Cogito Ergo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie z satyrykiem Janem Pietrzakiem. Zapraszamy na godzinę 19 i podejrzewam, że przez ten najbliższy kwadrans z naszą rozrywką będzie można dzwonić po te zaproszenia, więc 22 i 7 trójek. A jeśli ktoś z Państwa ma pomysł, jak zwalczyć błyskawicznie alergię przy użyciu czajnika i wody wyłącznie, bo nic więcej pod ręką nie mamy, to Natalia może być wdzięczna. Ale ja błagam, żeby to nie był wrzątek. Dobrze. Dzisiaj w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy piosenki. Na podstawie Williama Szekspira w wykonaniu Anny Seniuk, Anny Chodakowskiej i Stanisławy Celińskiej oraz na podstawie Georgesa Brassensa w wykonaniu Piotra Machalicy. Jan Kaczmarek zgłosi się do gabinetu młodej lekarki, czyli Ewy Szumańskiej. To nagranie sprzed kilkunastu lat. Taki powrót do przeszłości, ale jako pierwszy Marek Motas. Życie od A do D. Częstokroć, wielokrotnie, ilekroć wezmę gazetę do ręki, doznaję coś się w rodzaju obywatelskiego udręczenia. Staję się jak szczurek rozdziany z rozsądku i logiki. Zaczynam się drążyć pytaniem, czy lepiej być kimś, czy gruntownie nikim. Wiem, że oczywiście te dwa socjologiczne przypadki mają swoje wady, jak i pejoratywy, nie wiem, czy się jasno wyrażam. Być kimś, to być na świeczniku, no trochę parzyw za przeproszeniem, ale opływasz człowieku we wszystko. Można pławić się w nieodpowiedzialności konstytucyjnej, pluskać się w błędach politycznych, słowem cieszyć się z bezkarności danej nam przez poprzedników, którzy też kiedyś byli kimś i też radowali się z niekaralnością nadaną im przez ich, że tak powiem, przedstępców. Taki gość to ktoś. O, popatrz, Halina, popatrz w telewizor, kto to idzie kuluarem? To i ja. Nie wyłączę jeszcze telewizora, bo zaraz będę wracał z powrotem po schodach. O, widzisz, już idę po schodach. Natomiast człowiek, który jest nikim, nie ma charyzmy w telewizorze, ale ma luz w twarzy. Nie musi robić zatroskanych oczów, po prostu zamknie oczy, robi mu się ciemno. Otworzy jasno. Nie powiem, trapią takiego pewne niedogodności życia, jak chłód, nędza, choroby i permanentny niedostatek, co czai się z każdego kątka. Ale człowiek, który jest nikim, ma tę przewagę nad tym, który jest kimś, że jest niedostrzegalny przez A. Fiskus, B. Policja, C. Media. Może robić i mówić taki, co chce i na kogo chce i mogą mu, o, napukać i nie przyjdzie do niego żadna telewizja, żeby zarejestrować, co też taki gagatek powie o swoim koledze, czy z przeproszeniem o przełożonym. Taki może powiedzieć, cytuję, skocz mi na konstrukcję, lub to samo wyrazić gestem i nikt ze złamaną nogą nie będzie się tym zajmował, najwyżej sąd lub kolegium. Wychodzi na to, że być nikim to przywilej. Pan nikt, że go tak nazwę, żyje sobie w niszy wypełnionej byle jakością, w takiej niecce szarości i tandety, ale żyje spokojnie. To jest zaleta bycia nikim i to jest ten czar niecki, w której żyje człowiek nikt. Kogo na przykład ze złamaną nogą zainteresuje, czy i kiedy byłem w Cetniewie z jakimś gałganem, co to pokazali nas w gazecie, jak gramy w tenisa, no kogo? Albo mogę z tego miejsca, tu z tego miejsca doradzać swojemu koledze, jak spaść z progu podatkowego, żeby sobie nóg nie połamać. I co? Który z czytelników albo słuchaczów choć na moment zatrzyma się nad tym faktem prasowym, weźmie gazetę o miecie byle jakim okiem, motaz jak się, co mnie to obchodzi? Człowiek nikt za tym może pokazywać się gdzie chce i z kim chce. Oczywiście byle ten ktoś najlepiej był chory, biedny, no i najlepiej nikomu nieznany. Dlatego lepiej być nikim ze wszystkimi tego konsekwencjami, niż być kimś, kto tak naprawdę jest nikim, ale bez żadnych konsekwencji. I jeszcze na koniec fraszka, którą nadesłał nam Piotr z Motasów. Gdy dumnie kroczy chodnikiem, słychać dokoła, to pewnie ten dla ludzi jest zwykłym nikim, lecz piszą o nim przez duże N. Trzykroć wrzasnął bury kot. I znów goły kwili jesz. Kacyk skończył pierwszy lot. Harpia płacze, śpiesz się, śpiesz. Wokół kotła raz i dwa, dobra rada nie jest zła. Raz i dwa i znowu w krąg, nie oszczędzaj siostro rąk. W gniłych kiszek wrzucam głąb, wcisłą krew i smoczy ząb. Ja ropuchę, która tkwi od 31 dni, pod kamieniem sącząc jad, już on się na twardo zsiadł. Prędzej, prędzej skończmy z tym, parska kocią bucha dym. Prędzej, prędzej skończmy z tym, parska kocią bucha dym. Żywcem kładę węży swój, język psa i trupi łój, żaby oko, gacka, puch i ciężarnej małpy brzuch. Żądło mi tuzin trzy, teraz siostro gotuj ty. Prędzej, prędzej skończmy z tym, parska kocią bucha dym. Prędzej, prędzej skończmy z tym, parska kocią bucha dym. Smoczą łuskę, wilczy kieł, dwa tuziny tłustych pkeł u domu mi. Palej żółć, którą rekin w pysku żuł. Mleko, korzeń mandragory, który krzyczy do tej pory. I cmentarnych cisów liść. Ha! I cykuty z żółką kiść. Ha! Ponadto sześć paluszków dzieci uduszonych w łóżku. Wargi turka, pustota i wątroby chociaż stara. A dla smaku zawiesiny splunę w kocio resztką śliny. Prędzej skończmy z tym, parska kocią bucha dym. Stućmy teraz krwią babona, zupa musi być czerwona. Czarci zapach, ależ tak wyśmieni. Ja zatoczę pierwszy krok. Yeah! siostro, rąk. Cicho, czart do bramy puka. Wiem to po swędzeniu kciuka. Otwórz, siostro, otwórz drzwi. To ktoś grzeszy, to ktoś zry. Będąc młodą lekarką, która zachodzi w głowę, skąd ojczyzna nasza ma dług 3 miliardy dolarów w Brazylii. Chyba, żeśmy tam kupowali hurtowo sambę. Albo, że jeszcze towarzysz Gierek brał wszędzie, gdzie się dało. Ale co to ja chciałam powiedzieć? Aha! Wszedł raz do mnie pacjent niewysokiego wzrostu i zagadnął. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Otóż jestem Nick. Tak jak ta panna. Jaka panna? Ta, co ją opisał w książce pan Tryzna. A potem nakręcił ją we filmie pan Wajda. Panna Nikt. Nie nikt, tylko Nick. Najwyższa Izba Kontroli. Nick. Ach, tak. Witam i o zdrowie pytam. A co panu dolega? Otóż dolegają mię więzy. Proszę to uszczegółowić. Otóż objąłem NIK jako PSL i teraz nie wiem po co. Zaraz panu wytłumaczę. Poprzez rzut historyczny. Bo w historii jestem prawie tak obytą jak w medycynie. Otóż każdy jest pazerny na władzę. Ale najsampier władza to byli terytoria. Terytoria? A tak. Więc każdy chapał, co się dało. Afrykę, Amerykę, Madagaskar, Kaukas, Czeczenię i temuż podobnie. Rozumiem, rozumiem. Tak. Potem przyszła moda na militaryzm, więc każdy się zbroił od pięt aż do zębów. Armię, proszę pana, szczelby, jądra, lasery, und so weiter. Rzeczywiście, no. Jeszcze później doszli do wniosku, że władza to telewizja. Och. No to SLD chapnęło telewizję i czymie? Czymie, święta prawda. A PSL pomyślało, że władza to kontrol, więc złapało NIK. Rozumiem. A teraz naród narzeka, że cały nikt to więzy. Jakie więzy? Rodzinno, znajomkowo, kumotersko-partyjne. I to panu dolega. Tak? A pewnie, bo nie lubię, jak ludzie szczępią językiem. Proszę się więc rozciągnąć na leżance. Z miłą chęcią. Gdy pacjent się rozciągł, udałam się na zaplecze po skalpel, a po drodze ułożyłam sobie w głowie epikryzę. Więzy, naukowo mówiąc, więzadła, są to po prostu ścięgna. Należy je więc poprzecinać i problem z głowy. Od teorii przeszłam więc bez namysłu do praktyki. Już po wszystkim. Jak się pan teraz czuje? Ręce mi zwisują, nogami niewładne i w ogóle się nie czuję. Nie mam czucia żadnego. Trudno, proszę pana. Pars pro toto. Jak mówili Rzymianie, za to uniknie pan posądzenia o nepotyzm. Dziękuję wylewnie za polepszony wizerunek mojej partii i żegnam stukrotnie. Gdy pacjent ruchem spiralnym wyczołgał się z mej przychodni, pomyślałam filozoficznie, że pazerność na władzę może zwichnąć i ubezwładnić każdą partię, jak również jednostkę. Do usłyszenia. Nikt mnie we wsi nie lubi, bo mam u wszystkich opinię złą. Czy gdzieś pójdę, czy w domu tkwię, reputacji nie zmienię, nie. Lecz nie myślę, przecie bym krzywdził kogo, gdy z wszystkimi iść nie chcę jedną drogą. Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni. Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni. Paskudnie obgadują mnie. Niemowy nie rozumie się. 14 lipca za dwóch czule wtulam się w kołdry puch, a muzyki marszowy rytm nie jest szczytem pożądań mych. Lecz nie myślę przecie, bym krzywdził kogo, gdy mnie grzmiący hymn nie nastraja błogo. Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna nuta śni. Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna nuta śni. Palcami wytykają mnie, prócz tych bez rąk, rozumie się. Głodny chłopiec do sadu wpadł, kilka jabłek dojrzałych skradł. Już go strażnik ściga co tchu, a ja nogę podstawiam mu. A ja strażnikowi podstawiam nogę, po złodzieja jabłek nie sądzę srogo. Ale zdaniem ludzi to błąd, że ktoś ma niezależny sąd. Ale zdaniem ludzi to błąd, że ktoś ma niezależny sąd. Tłum wściekły z pasją ściga mnie, kulawi nie, rozumie się. Być prorokiem nie trzeba, nie, by przewidzieć, co czeka mnie. Jeśli znajdą solidny sznur, będę dyndał pod obelg wtór. Powiem, droga ma, drogi mój sąsiedzie, własny cel swój ma, tropem twym nie wiedzie. Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni. Ale ludzie nie cierpią, gdy komuś się własna droga śni. Wisielca każdy ujrzeć chce, i ślepcy też, rozumie się. I pewnie niektórzy śpiewali, ale bliźni nie lubią, gdy ktoś inną drogą pragnie iść, tak jak śpiewał zespół reprezentacyjny w tej samej piosence. To była powtórka z rozrywki. Muzyczna poczta UKF. Przypomnę, że jutro po godzinie 13 Akademia Rozrywki, a dziś do 14 Muzyczna Poczta UKF. W związku z tym czekamy na Państwa propozycje muzyczne, telefoniczne i mailowe. 22 i 7 trójek klub UKF małpa polskie radio.pl. Pan Piotr, pan Paweł, przepraszam, z Radomska napisze, że chciałby dzisiaj posłuchać Jeffa Becka w nagraniu People Get Ready. Zresztą Piotr Baron wspominał, że z pewnością Państwo o ten utwór będą również dziś prosić. People get ready. 22:07 trójek klubu KF Małopolskie Radio.pl. Kolejna propozycja od pani Ewy, która pisze dość przewrotnego maila. Witam, mogłabym prosić o piosenkę Midgiera, The Man Who Sold the World, z dedykacją dla mojej siostry, która jest sama w domu i od rana musi sprzątać mój pokój. No to tak ładnie, siostra wykorzystywać. Thank you. Niedziela w Muzycznej Poczcie UKF. Co wydarzy się dalej? Czekamy na Państwa telefony, bo tego nie wiemy. E-maile 2027 klub UKF @polskieradio.pl. No i przed nami piosenka stąd, z Polski. Bardzo chciałbym posłuchać piosenki zespołu DAB pod tytułem Ogrodu Serce. Cenię ich za to, że przez 25 lat nie zmienili się w swojej twórczości za bardzo i ciągle robią to, co bardzo kochają, czyli muzykę reggae. Thank you.

nasyconej ich dzieci, żon i matek. I właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem. Tak, świadomie uszczuplając dochody państwa bezideowcem. Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 km autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych. Polacy mają depresję totalną, dlatego że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa czasem nie gorące. Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Polscy piłkarze nie strzelili od kilkuset minut gola. Dostan na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. To była bardzo gruba lola. Pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gawdzika. O, losie słodki! Cztery pokoje, Kazik i gościnnie Edyta Bartosiewicz. Przypomnę, że Edyta grała na naszych urodzinach 1 kwietnia. Myślę, że państwu podobało się to, co usłyszeli państwo na antenie. A teraz jeszcze jedna piosenka polska. Ja bym bardzo prosiła o piosenkę Krzysztofa Klęczona, bo jutro jest akurat kolejna rocznica jego śmierci i chciałabym, żeby przypomnieć tą właśnie postać. No nie, może nie przejdziemy do historii. nie przejdziemy do historii. Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. 2023 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Za chwilę Jack White i Love is Blindness. To piosenka, którą prosi pan Maciej i proponuje, byśmy ten utwór zadedykowali jego żonie Gosi. One, two, three, two, two, three. Bardzo lubię ten utwór w wersji Cassandry Wilson. Może kiedyś. I to tyle w muzycznej poczcie UKF. Halina Wachowicz, Anna Regulska, Tomasz Rząd. Dziękujemy. Na zakończenie jeszcze jedna propozycja muzyczna od państwa. Jutro o 13:00 Akademia Rozrywki, a muzyczna poczta UKF powróci w poniedziałek. Czy mógłbym poprosić o muzykę zespołu ZZ Top Viva Las Vegas, ponieważ mój tata słucha Trójki i bardzo lubi ten zespół. Y'all still want me to come with you? There's a whole lot of money.